Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan hesap gününün sahibi Allah içindir. Rabbimiz, ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gazabı uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.